do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Kowalik-Brankati. W Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się polityczna gra stawką, oficjalna kandydatura demokratów w wyborach prezydenckich. Tak zwane misje pokojowe Viktora Orbana, jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów w Brukseli. Za chwilę posiedzenie Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Zeznawać będą byli szefowie służb specjalnych. Demokraci powinni najszybciej, jak to możliwe, wskazać swojego kandydata na prezydenta, ocenia amerykanista Tomasz Smura. Wieczorem prezydent Joe Biden ogłosił rezygnację z walki o reelekcję i poparł w wyborach wiceprezydent Kamala Harris. Nowy kandydat demokratów na prezydenta zostanie ogłoszony dopiero podczas konwencji 19 sierpnia w Chicago. Pełne poparcie partii, sponsorów, no jest absolutnie niezbędne do tego, żeby wybory w Stanach wygrać. No i każdy dzień przedłużających się spekulacji w jedną czy w drugą stronę partii demokratycznej nie pomagał. Najgorsze, co mogło być, partia musi wybrać i tyle. Natomiast kiedy zaczynają się spekulacje, czy jednak to jest na pewno dobry kandydat, nie pomagało partii demokratycznej, no cała ta dyskusja. No wybory w Stanach Zjednoczonych wygrywa się tym, że partia musi stać za tobą murem. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. A teraz rozpoczyna się polityczna gra, w której okaże się, kto zastąpi Joe Bidena w roli kandydata demokratów na prezydenta, mówi w Polskim Radiu poseł Paweł Kowal. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dodał, że polska dyplomacja jest gotowa do rozmów zarówno z republikanami, jak i demokratami. Szykujemy się do różnych rozwiązań, także ja sam podczas ostatnich kilku pobytów w Ameryce poświęcałem dużo uwagi na to, żeby wzmacniać kontakty także z republikanami. Widzieliśmy przy okazji kłopotów z uchwaleniem pieniędzy na dostawy broni dla Ukrainy, co było kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Widzieliśmy, jak duże są problemy z obozem republikańskim i myślę, że to też dało asumpt, żeby wzmocnić trochę tę naszą argumentację i relacje z obozem republikańskim. Paweł Kowal stwierdził również, że spodziewał się rezygnacji prezydenta Bidena z ubiegania się o reelekcję. W drodze do Stanów Zjednoczonych jest premier Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że chce podziękować Joe Bidenowi za wszystko, co zrobił dla jego kraju. Przed odlotem zapowiedział, że będzie rozmawiał o uwolnieniu zakładników w Strefie Gazy, walce z Hamasem i o postępowaniu wobec Iranu. Netanyahu oświadczył, że Izrael będzie najsilniejszym sojusznikiem Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie, niezależnie od tego, kto zostanie nowym prezydentem USA. Tak zwane misje pokojowe Viktora Orbana są jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że wizyty premiera Węgier w Rosji i Chinach są niedopuszczalne. Negatywnie ocenił też niedawne wypowiedzi przedstawicieli węgierskiego rządu o tym, że Unia Europejska dąży do wojny z Rosją. Będziemy rozmawiać o tym, jak kraje członkowskie oceniają stanowisko państwa, które jednocześnie sprawuje rotacyjną prezydencję we wspólnocie. Unia Europejska nie prze do wojny, nie włącza się do wojny, ale stoi po stronie Ukrainy, która broni się przed agresją. Szef unijnej dyplomacji zaznaczył, że od ministerialnej dyskusji będzie zależeć decyzja o reakcji na działania Węgier. Byli szefowie służb specjalnych będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Zaczyna się jawne przesłuchanie pułkownika Krzysztofa Wacławka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2020-2023. Obok części jawnej Komisja Śledcza ze względu na materię działalności służb zaplanowała też tajne przesłuchanie byłego szefa ABW. W ramach posiedzenia zamkniętego planowane jest również spotkanie komisji z Piotrem Krawczykiem, byłym szefem Agencji Wywiadu, który w kwietniu zeznawał przed komisją. Wówczas powiedział, że Agencja Wywiadu nie posiadała i nie posiada formalnej roli w procesie wizowym. Piotr Krawczyk zeznał jednocześnie, że wywiad przekazywał wiele informacji na temat zagrożeń migracyjnych i był to temat wielu rozmów na wyższym szczeblu. Obaj byli szefowie służb to jedni z ostatnich świadków wezwanych przed komisję. Jak zapowiadał jej przewodniczący, poseł KO Marek Sowa, przesłuchania zakończą się w lipcu, a raport z prac komisji ma zostać przedstawiony we wrześniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Loanme m.in. za wprowadzanie konsumentów w błąd. Firma nie zwracała klientom należnych kosztów. Zapłaci za to ponad 550 tysięcy złotych, mówi Tomasz Chrustny. Wyrok TSUE wydany we wrześniu 2019 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, jak interpretować przepisy. Jeśli konsument spłaci pożyczkę przed terminem określonym w umowie, instytucje finansowe muszą mu zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji. Od decyzji UOKiK-u spółka może odwołać się do sądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla centralnej i zachodniej Polski. Z zachodu w głąb kraju przemieszcza się front atmosferyczny, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Mamy wydane ostrzeżenia dla województw zachodnich oraz centralnych na burze, którymi miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę i lokalnie grad. A na termometrach od 20 stopni nad morzem do 28 na zachodzie i 32 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dzień dobry, po raz trzeci. Witamy bardzo serdecznie. Dobrego dnia. A witają oczywiście Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Jeszcze 54 minuty wspólnie spędzimy, na przykład w towarzystwie takich jegomości jak ten o Curtis Mayfield. Proszę bardzo, Move On Up. Hush not child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Trudno się trochę nie rozruszać przy takich dźwiękach, jak te, które słyszymy jeszcze w tle. Na początek trzeciej godziny przypomnę Curtis Mayfield. A państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Rozmawiamy o koncertach, rozmawiamy o wspomnieniach najróżniejszych z wydarzeń muzycznych i nie tylko. I oczywiście porozmawiamy także o kulturze, bo już za kilka minut Agnieszka Obszańska pojawi się ze swoim cyklem. Będzie też Witold Gombrowicz o 11.30 i na zakończenie kolejny odcinek prozy w Trójce, przypominam, czytamy tym razem kryminał. O tym nieco więcej za kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut w zasadzie powiemy, a teraz coś z naszej listy przebojów. To kolejna propozycja, na którą można oddać swój głos. Faithless i Sully Breaks. Find a Way w Trójce. Balance all these galaxies in our hearts. Even on days where we exist, like strangers living under the same roof, with only love as our same truth. From school bells to wedding ones, church bells to shopping halls, my days will still never be complete without your honest smiles. We can find a way. Is no longer warm and our bones are very dust. 'Cause in trust, there is us. 'Cause in lust, there is us. Or even when your heart hurts, on days where everything else comes first and we barely converse, I know that somewhere in my silences and sentences, poems about the way your lips curve and your word. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Dużo nowości można u nas jak zawsze znaleźć. To Houdini i tym razem nie Dua Lipa, a Mark Foster i jego ludzie, czyli Foster the People w trójce. A poza muzyką, o czym na naszej antenie rozprawiamy? No o wielu, wielu bardzo ciekawych rzeczach, między innymi o wystawach. I dziś na tapecie Gruzja. Terra Cultura. To trzeba zobaczyć. Tak dzisiaj zacznę, bo wystawa, o której opowiem, to pierwsza nie tylko w Polsce, ale i w Europie tak rozległa, wieloelementowa prezentacja sztuki gruzińskiej. Od najstarszych śladów ludzkiej działalności, aż po sztukę awangardową XX wieku. Ruszamy do Muzeum Narodowego w Krakowie, prosto na wystawę Złote Runo, a naszym przewodnikiem jest dyrektor muzeum. Profesor Andrzej Szczerski. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od wskazania, że Gruzja to ważne centrum kultury europejskiej i kraj, który już w starożytności pojawia się jako istotny element tej właśnie europejskiej układanki tożsamości. Tu możemy szukać bardzo górnolotnych słów, bo rzeczywiście to jest miejsce, gdzie na przykład rozkwita pionierska uprawa wina. Tutaj się pojawiają kolonie greckie, tutaj jest złoto z Kolchidy, a więc zjawiska, które są jakby esencją, rdzeniem kultury europejskiej. A jest to kraj, który w szerokim rozumieniu kojarzy się raczej z pięknymi krajobrazami, z udanymi wyjazdami turystycznymi, a my chcemy pokazać, właśnie dlatego jest taka całościowa wizja, znaczenie i Gruzji, i tego fragmentu Europy Południowego Kaukazu dla naszej tożsamości. To też jest jakiś eksperyment muzealny, żeby właśnie jeden kraj pokazać w takiej skali, z takim rozmachem, z taką ilością obiektów. Jest to największa wystawa, jaką Gruzini kiedykolwiek zrobili, promującą swój kraj. Ta wystawa to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, współtworzone zresztą z wieloma gruzińskimi partnerami. Jakim kluczem będziemy poruszać się po wystawie? Jak ułożyć, uporządkować tak wielką i różnorodną kulturę? A chociażby układając plan wystawy i dzieląc ją na 10 sekwencji. Jakich? Tak, z 10 sekwencji, które można byłoby pogrupować w jakieś większe części, czyli przede wszystkim kultura antyczna. Myślę, że to hasło Złote Runo, sztuka z Kolchidy, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo mit o Argonautach, wyprawie po Złote Runo, myślę, że wszyscy znamy, jest jak jeden z fundamentów naszej wiedzy na temat mitologii greckiej. Bardzo popularny mit, przecież też eksploatowany w kulturze popularnej. Argonauci płynęli do Gruzji z Grecji właśnie po to, aby zdobyć złoto. I takie zabytki, czyli rzeczywiście Złote Runo, no, przykłady takich złotnictwa z tamtych lat, to jest przełom naszych er, początek naszej ery, jest do zobaczenia na wystawie. Druga część to są początki chrześcijaństwa. Gruzja przyjęła chrześcijaństwo już w IV wieku. Mamy tam niezwykłe zabytki z tych właśnie początków chrześcijaństwa. To jest fascynujące pokazać muzeum kamienie, które przyjechały z południowego Kaukazu i pochodzą z IV, V, VI wieku naszej ery. To jest doświadczenie, dotknięcie historii, coś, co może się wydarzyć tylko w muzeum w obecności oryginału. Potem cały fragment wystawy jest o strojach gruzińskich, strojach i o instrumentach muzycznych. Myślę, że taka kultura materialna codzienności jest zawsze warta zobaczenia na takim poziomie stojąca. I oczywiście pokrewieństwo między strojem szlacheckim, polskim, nowożytnym, a tymi orientalnymi strojami, które do nas docierały przez Imperium Osmańskie. Tutaj myślę, że zobaczymy bardzo wiele nieoczywistych pokrewieństw polsko-gruzińskich. I potem cały fragment o nowoczesności. Nowoczesne Tbilisi, które rozwija się w XIX wieku, staje się takim największym metropolitalnym miastem, stolicą Gruzji z prawdziwego zdarzenia, dokumentowaną przez warszawskiego fotografa Henryka Filipowicza. Dalej Henryk Hryniewski, malarz, który maluje nowoczesną Gruzję, jednocześnie tworzy jej instytucje artystyczne, też o nim wspominamy. I potem arcydzieła malarstwa gruzińskiego, takie jak przede wszystkim dzieła Niko Pirosmaniego. To jest artysta magiczny, taki magiczny realizm, surrealizm, w tym gdzieś jest malarstwo rodzajowe, to jest gdzieś w okolicach Nikifora, Tadeusza Makowskiego, ale zupełnie inna jakość, przepiękne oniryczne obrazy, martwe natury, sceny rodzajowe. Będziecie Państwo zachwyceni obcowaniem z taką właściwie mikromonografią artysty, którego Gruzini też uważają za swojego narodowego twórcę. I ostatni fragment to jest awangarda gruzińska i to jest fantastyczna sztuka pokazująca, że Gruzja, jak tylko odzyskała niepodległość w latach 20., od razu postawiła na te kontakty z centrami Europy Zachodniej. Właściwie polscy i gruzińscy surrealiści się spotykali w Paryżu w tych samych pracowniach, na tych samych wystawach, więc możemy jeszcze to zobaczyć. Taka panorama, która wydaje się być czymś niezwykłym od starożytności do XX wieku, jest właśnie kluczem do zrozumienia tej wartości gruzińskiej kultury dla nas, dla Europy i też ma wartość poznawczą i postępowania z pięknem, które Gruzini stworzyli. Złote runo. Monumentalna, przebogata w obiekty i różnorodne treści wystawa sztuki gruzińskiej. Nie omijajmy Muzeum Narodowego w Krakowie, zaglądajmy na wystawę Złote Runo, a czas mamy do 15 września. Agnieszka Opszańska jak zwykle przygotowała kolejną opowieść w ramach cyklu Terra Cultura, a przypominam, że można posłuchać także audycji, pełnej audycji Terra Cultura właśnie po godzinie 13 w każdy piątek na antenie Trójki. Widzę, jak pękasz pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Na drugie mam, napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min nie znam i odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w Trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy

odpowiada. Transatlantykiem i nie bardzo fortunnie, dlatego że akurat jak wsiadałem na statek, okradli mnie z moich kieszonkowych pieniędzy. To znaczy miałem przy sobie jakieś $200 na wydatki na statku już i jak mnie zaczęli ściskać i całować przyjaciela, później te pieniądze się ulotniły. No i rezultat taki, że ja całą tą drogę, to znaczy 2 tygodnie musiałem, prawda, przepłynąć niby bez grosza, dosłownie podpisując rachunki z tym, że nie byłem wcale pewny, jak ja to zapłacę. Tak odpowiadał Gombrowicz w roku 1963 na nagraniu ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego, udostępnionym przez paryską kulturę. Brak grosza wydaje się powracającym motywem w życiu Gombrowicza, z którym walizka, ta sama w podróży przez Atlantyk w obie strony na początek i na koniec życia, miała też trochę wspólnego. Na liście ulubionych eksponatów Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli podał ją jego kustosz Tomasz Tyczyński. Najpierw były jednak 2 inne. Wanna jest dlatego, że dla mnie oznaczała też przygodę. Ale i ten notes z tymi telefonami do kota Jeleńskiego, Jędrzejcia, coś niesamowitego. Walizka też jest dla mnie cennym przedmiotem, dlatego że uratowałem ją powtórnie z panem ochroniarzem. Kiedyś mieliśmy tu niesamowitą ulewę. Okazało się, że ten świetlik, który jest nad witrażowym sufitem pięknym we Wsoli, zapraszamy, żeby go zobaczyć, przeciekał. Ta walizka była podwieszona pod sufitem razem z tą konstrukcją z rozbitych polskich biało-czerwonych desek, foteli odwróconych do góry nogami. Trzeba było bardzo szybko ją zdejmować, bo już zaczynała zamakać. Udało się ją uratować, więc mogę powiedzieć, że po raz drugi uratowałem walizkę Gombrowicza. Jak pan widzi, tu już są te interwencje, które prowadzą nas na górę. Walizka. To jest przedmiot, który, jak twierdzi pani Rita, towarzyszył Gombrowiczowi od 1939 roku, czyli od momentu, kiedy on opuścił Polskę. Podobno wtedy wziął w rejs 2 walizki. To jest neseser w dobrym stanie, bo jest po renowacji, ale kiedy został tutaj podarowany, to wyglądał fatalnie, bo rzeczywiście Gombrowicz go regularnie używał, a przeprowadzał się wielokrotnie. Zresztą bardzo często to były ucieczki, bo na początku, w pierwszej połowie lat 40. on nie miał stałego zajęcia, nie miał też za bardzo możliwości płacenia regularnie czynszu i bywało, że opuszczał miejsce, w którym mieszkał, po prostu wtedy, kiedy właściciel zaczynał się gwałtownie domagać opłat. W związku z tym bywały to ucieczki, nawet według pewnych legend biograficznych, z balkonu na prześcieradle. Więc mała walizka albo mało rzeczy to był klucz do sukcesu. I wiele przedmiotów Gombrowicza są przedmioty drobne, niewielkie. Właśnie takie, które łatwo zapakować, łatwo zebrać i zniknąć. Prawdę mówiąc, Gombrowicz lubił rzeczy dobrej jakości, ale nie zależało mu na tym, żeby były nowe. I używał je, jak to mówi się, do zdarcia, aż do skutku, tak długo jak tylko mógł. Wiele przedmiotów, które mamy tu w muzeum, są przedmioty zwyczajnie zniszczone przez wieloletnie używanie. To jakbyśmy się tak mogli zastanowić, które z eksponatów, które mamy w muzeum, mogły trafić do tej walizki i wędrowały razem z Gombrowiczem przez wiele lat? Myślę, że podróżne szachy. Myślę, że okulary i te przeciwsłoneczne i te do czytania. Z całą pewnością nie zostawiłby nigdzie podkładki do pisania, bez której, jak twierdził, nie może napisać nic wartościowego. Myślę, że lekarstwa, i to sporo lekarstw, także różne inhalatory, które pomagały mu oddychać, no bo był astmatykiem i bez tego bardzo źle by funkcjonował. Miał też taki specjalny kapciuch, woreczek, narzędzia do czyszczenia fajki, zabrałby swoją kolekcję fajek i te narzędzia również by zabrał ze sobą. Tak mówiła Anna Spólna z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Pewnie do walizki trafiłyby też pieniądze, gdyby Gombrowicz je akurat miał. Tu dopłynąłem do Cannes, więc ja telegrafowałem tutaj do moich przyjaciół paryskich, że mi przysłali pieniądze na statek. No i otrzymałem depeszę, że mi przyślą. Tymczasem zaszły jakieś komplikacje i dopiero w Cannes dostałem te pieniądze. Że mnie to, że jakaś pani bardzo bogata tam przypadkiem jechała i mnie się ulitowała nade mną i pożyczyła mi trochę grosza, to nie wiem, jakby się skończyło, bo miałem do płacenia dosyć poważne rachunki i bez grosza byłem zupełnie. Walizka podróż przetrwała i parę przedmiotów z niej także. Można je oglądać w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i będzie można jeszcze o nich posłuchać w kolejnych odcinkach cyklu Poniedziałek Ja, którego autorem jest oczywiście Michał Matus. A ciąg dalszy podróży przez życie Witolda Gombrowicza za tydzień o stałej porze, czyli o 11.30. My tymczasem możemy przejść do konkursu, bo do wygrania srebrna kolekcjonerska moneta z wizerunkiem pisarza. Poniedziałek Ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. To teraz wizualizujemy. Mamy 2 minuty na spakowanie walizki na wakacje i pytanie, co bierzemy, co państwo biorą i dlaczego. Liczymy na kreatywność, bo oczywiście zwycięzca może być tylko jeden. Numer telefonu to 73533. Oczywiście wysyłamy SMS i odpowiadamy na to pytanie. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Przypominam, 2 minuty na spakowanie walizki na wakacje. Co bierzemy i dlaczego? Depeche Mode na antenie Trójki. Za 20 minut będzie południe. Tymczasem ja przypominam, że mamy dla Państwa kolekcjonerską srebrną monetę z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. 2 minuty na odpowiedź na pytanie, co Państwo biorą i dlaczego na wakacje, na które spakować się możemy tylko w 2 minuty. 73533 to jest numer, pod który można wysyłać SMS-y. Czekamy do 11.50. To sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. Risk, czyli King Gizzard and the Lizard Wizard, to nowość na antenie Trójki. A teraz czas na prozę w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 5. Pracując w milicji, a potem w policji, często wchodziłam do opuszczonych budynków i nauczyłam się odróżniać różne rodzaje ciszy. Tę zwyczajną, pachnącą ostatnim posiłkiem i świeżo wyczyszczonym dywanem. I tę drugą. Druga cuchnie krwią. I to ją teraz wyczuwałam w powietrzu. Wiedziałam, że powinnam zrobić w tył zwrot i wyjść z tego domu jak najszybciej, a potem wrócić do swojego mieszkania i w miarę możliwości nie pojawiać się na tym odcinku zamkowej przez następne pół roku. Jednak ludzie rzadko postępują tak, jak podpowiada im rozsądek, aż jest za późno i orientujemy się, że znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie powinno nas być. Czasem trudno jest się zatrzymać, bo to, co pcha nas do przodu, jest silniejsze od rozsądku. Wymacując sobie drogę, przeszłam przez ciemny przedpokój. Kijki do Nordic Walkingu przeszkadzały mi tylko. Oparłam je więc o ścianę i weszłam do dużego salonu. Tu było zdecydowanie jaśniej, bo przez okno wpadało wystarczająco dużo światła, bym zobaczyła kominek i stół otoczony 6 krzesłami, a także kanapę. Tak ciężką i niezgrabną, że musiała być chyba zabytkiem. I oczywiście ciało, leżące w kałuży krwi na dywanie. Jacek miał na sobie dżinsy i kraciastą koszulę, strój, w którym wielokrotnie widywałam go w ogrodzie. Z nogawek wystawały stopy w czarnych skarpetkach, niedaleko na dywanie leżały kapcie, nowe, nierozdeptane. Nagle poczułam absurdalny żal. Nikt nie powinien umierać w taki sposób. Nawet Jacek. Rozejrzałam się odruchowo, rejestrując stojącą na stole butelkę. Napisu na etykiecie już nie potrafiłam odczytać, bo mrok gęstniał z każdą chwilą. I szklankę. Potem wreszcie dałam się przekonać rozsądkowi, który wrzeszczał na mnie od dobrych kilku minut. Wyjść stąd. Natychmiast. Zabrałam kijki, zastanawiając się, czego po drodze dotykałam. Chyba niczego. Z wyjątkiem klamki przy drzwiach wyjściowych. Na podeszwach butów naniosłam prawdopodobnie trochę brudu z ogródka, ale na szczęście po ostatniej burzy ziemia zdążyła wyschnąć. Nie zostaną więc odciski z błota. A tę odrobinę pyłu mógł równie dobrze przynieść sam Jacek. Wycofałam się, pamiętając o wytarciu klamki. Teraz najważniejsze pytanie brzmiało: wracać przez las czy zamkową? W lesie było już prawie zupełnie ciemno. Na zamkowej mogłam spotkać kogoś, kto zwróciłby na mnie uwagę. Zawahałam się. Furtkę zostawiłam uchyloną, tak jak ją zastałam, i skręciłam w las. W plecaku miałam latarkę, ale dopóki widziałam cokolwiek, nie zamierzałam jej wyjmować. Bez latarki byłam tylko zwyczajnym spacerowiczem, który zagapił się i nie zauważył nadciągającego zmierzchu. Z latarką stałabym się kimś podejrzanym, na kogo zwraca się uwagę. Pierwszych kilkadziesiąt metrów poszło łatwo. Drzewa z prawej strony były tu rzadsze, a między nimi połyskiwała odbijająca resztki dziennego światła tafla niewielkiego stawu. Potem jednak musiałam skręcić w lewo. Światło za moimi plecami bladło, w miarę jak zanurzałam się głębiej w las. Czułam się, jakbym wchodziła w tunel, wilgotny i pachnący chłodem. Wokół krążyły komary, wielkie, bzyczące muchy wyczuwały zapach potu i próbowały siadać mi na twarzy. Znowu pomyślałam o latarce, chociaż miałam do pokonania tylko kilkanaście metrów. Dam radę, pomyślałam. Las żył, szeleszcząc zeszłorocznymi liśćmi. Pod stopami przemknęło mi coś małego, zając albo wiewiórka. Mój oddech wydawał się zbyt głośny, jak sapanie wystraszonego zwierzęcia. Przez moment znajdowałam się w innym świecie, a potem pomiędzy drzewami dostrzegłam prześwit i mogłam przyspieszyć, oddychając z ulgą. Gdy wyszłam na biegnącą wzdłuż boliny ulicę, w twarz uderzyła mnie fala duchoty. To asfalt oddawał resztki upalnego majowego dnia. Latarnie rzucały na chodnik kręgi ciepłego blasku. Matki zganiały z huśtawek ostatnie dzieciaki. Usiadłam na ławce, dopiero teraz uświadamiając sobie, jak dużo kosztowało mnie przejście tych kilkuset metrów. A Jacek nie żył. Zapaliłam. Moje myśli nieuchronnie wracały do leżącego w kałuży krwi Jacka. Właściwie mogłam się tego spodziewać. Przez te wszystkie lata dawny kolega Romka pewnie zdążył się narazić kilku osobom. Poza tym miał kłopoty. To dziwne zniknięcie na prawie 3 dni. Ożywiona dyskusja, może nawet kłótnia z wnuczką, a wcześniej nagłe pojawienie się dużego psa. On się bał. pomyślałam. Tylko czemu wobec tego zostawił otwarte drzwi i furtkę? Ach, do diabła! Mruknęłam sama do siebie. Co cię to obchodzi? To nie twoje śledztwo. Teraz, kiedy nie widziałam już tamtego skulonego ciała, mogłam pozwolić sobie na gniew. Ty draniu! Powiedziałam cicho w ciemność. Musiałeś dać się zabić właśnie teraz, kiedy wreszcie cię znalazłam? Cały Jacek, pomyślałam, dopalając papierosa. On nie szedł przez życie, tylko się przez nie prześlizgiwał dzięki pieniądzom i urokowi osobistemu, unikając konsekwencji, niezależnie od tego, czy chodziło o porzucenie dziewczyny w ciąży, ściąganie na egzaminach, czy tamto, znacznie poważniejsze, co stało się w Tatrach. I nawet teraz udało mu się wymknąć, choć była to ucieczka ostateczna, bo w śmierć. Przynajmniej go bolało, pomyślałam. Ale nie znalazłam w tym pocieszenia. Następnego dnia wypadała niedziela handlowa, poszłam więc rano do sklepu i długo marudziłam przy kasie, spodziewając się, że ktoś powie coś o zwłokach na końcu zamkowej. Niczego ciekawego jednak nie usłyszałam. Wróciłam do domu, umyłam się i przebrałam, po czym powędrowałam na niedzielny obiad do Justyny. Zuza wyszła gdzieś z przyjaciółmi, ale poza nią zjawiła się cała moja rodzina. Coś wisiało w powietrzu. Być może zapowiedź rodzinnej awantury. Nie miałam jednak czasu o tym myśleć. Zastanawiałam się, które z nich odwróciłoby się ode mnie, gdyby wyszło na jaw, że poszłam z nożem w plecaku do kogoś, kto leżał teraz martwy. Justyna? Być może. Moja córka była nieco drobnomieszczańska, choć jednocześnie cechowała ją silna lojalność wobec rodziny. Nie porzuciłaby własnej matki, ale też całą sobą dawałaby mi znać, jak bardzo ją rozczarowałam. Antoni? Z pewnością. Ja i mój zięć nigdy się nie lubiliśmy. Adam? Możliwe. Mój syn miewał zmienne nastroje. Czasem przybierał pozę wiecznego luzaka, traktującego życie jak jeden wielki żart, a czasem przesadnie dramatyzował. Jeremi? Kiedyś dobrze się dogadywaliśmy. Jednak odkąd chłopak zaczął dorastać, niewiele o nim wiedziałam. Cóż taki wiek, kiedy nastolatki odpowiadają półsłówkami? Zuza stanęłaby za mną murem. Nie miałam co do tego wątpliwości. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. A kolejny odcinek Prozy w trójce nawet. No wiedzą państwo, co do 12 już kilka minut, to tutaj takie potyczki językowe. Prozę w trójce przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a my się z państwem żegnamy. Pani Ola ze Szczecina otrzymuje od nas w ramach konkursu monetę wspomnianą. Anna Rygulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski mówią do usłyszenia. Pa, pa. Torture for you, just 'cause you're sweet, don't make you loyal.